Fare il cane. Canta. Cala, fare il cane anche alla Kinda. Sì? Cala, che da? Sì, è rongio, Zervani. Oh no, gli ha rotto, Nick. Van itt zokni. Ez a rendes zokni, nem látnád. Ez nem ronyba, nem ronyba. A rendes zokni, ami szó. Kint hattad a zoknidat, semmi baj. Na, lesz itt rongy is. Itt van egy... Itt van egy gatya. Ott csak úgy jelenti, a fekény már az csavarvágyat, a csavarvágyat, a lenyát, baszényi volt elég. Akkor a munka, mint a csapjának megcsinálni az ügyét. Jaj, de Felike kint, hát könnyen, amikor már megtárgyítottam. Ugye Felike? De még ebben húzatban dolgozunk. A napon nem. Nem vettem már még a nadrágot is a részt. Thank you. folyik minden felé. Beleindul. Hol látom, hogy minden felé folyik? Faszom, azt csináltatok. Mindig olaj minden felé. Most törték el? Múlt valami az olajba? Múlt valami az olajba. Mi mi? Nem tudom, csak koppan. De valamint ez áskor nem volt eltörve. Hát olaj már nincs. Eltörték, ami azt mondja. Ebben víztartó volt? Nem víz, az a víz. Na rongy, mondtam, hogy kirongy. Ott van. Nem tudta. Akkor azt cuppan benne, nem tudom. 19-es 20. Van itt a másik. Nagyon kis könnyű. Itt a ló. Miket akad el menni? Ezt vagyok itt alulról. Nem tudok mögébb rocsolni, én nem bírtam. Ha? Ezt a nagy csomagot erre fele húzni, én felém. Próbáld meg, bírod. Te felét kell húzni. Na. Nincs az a V2, vagy mi a fene? VD? VD. Megpróbálj egy kalapással. De akár eltöröd. Engedj. Csak lényeg essen. Azt add be. VD-k lennek. Azért meg sem mozdul. Próbáljuk ezt. Biztos, hogy erre tud csavarni? Biztos, semmi kezébb forrai rájönnek. Az se. Pedig ezt, ha nem tágíjuk ki, akkor ezt. Ez. Most lett véve, ne? Most, hát. Lepróbáljuk ki. Fog meg a kalapácsot. Kivesszük. Köszönjük, ezt a tükni. Mint ha valamennyire menne. Nem, volna valamennyi. Ugye? Ja. De kimenni ennek a lupnak ide. Ja? Oda. De akkor meg kell tágítani nem ezeket, amik itt vannak. Nem, csak ez egy. Ja. Ezt hozva. Van itt a feszítővasatok. Kis tatpanál egy feszítővas, hol itt? Itt van a feszítővas. Feri. Hol van a feszítővas? Azt kell, apán mondta. Itt van ez a nagy. Azt mondta. Ezt a nagyot. Nem. Be akar ezt nyomni, de annyi. Nem, már gondoltam. Nagyon feszítsed el. Jött valamennyi? Jött. Hát kicsúszik, jó van el. Te itt egy kubad, én meg már ütögetünk a lapot. Hop, hop, hop, hop, hop, sok, sok. Hagyjad a sok. Nincs, hogy sok. Hagyjad a sok. Ja, értelek, akkor vissza kell nyomni. Akkor meg kell nyomni valahogy ilyen vissza. Vissza, akkor mondom, hogy egyszerűen csinálunk. Most visszafelé, így. Már nem fussak vissza. Még egy kicsit, még egy kicsit, még egy kicsit. Várja. Már élet? Nem, még egy nagyon picit próbál. Hopp! Jó. Ez nagyon passzent. Ám jó. Még egy kicsit. Jó, semmi tört. Jó, így. Semmi tört. Akkor maradt még a... Maradt ez, ne? Mindegyiket a újra kivajasztjuk jövőre. Nem nagyon vigyázott rá a kéva. Várjál, lefelé vagy. Használom az anyádat meg. Ilyen fura méret érted, hogy... Lesz az szedve. Nem feszik, ez meg beszorul. Mert a bész szorult van. Várjál. Még feszítetted? Nem, én nem volt. Ha? Tiszta! Belekövődően a tiszta lakta. Úgy nem kihallod, megkocogtat, nem kell merni valamivel, valami vékonyat. Na, vedd vissza! Vékonyabb be, kaptuk. Fogd meg egy tetejét. Elfogad? Jó. Meg. Na, nem rúnos már be. Most ki lehet húzni. Na, jó. És akkor most a... Csak óvatosan lehet, hogy ez nincs is berúgdásod valamire. Tudom, az volt. Óvatosan. Akkor óvatosan. Nincs. Jó, jó, még egy kicsit. Jó. Ne, sok, vissza. Csak óvatosan. Még egy kicsit. Kell-e? Feszíj. Nem, feszíj, és ennyi. Ez az? Nem, mi? Nem azon vagy. Most azon vagy. Most vagy azon. Sok már? Sok volt? Akkor vissza. Vissza. Sok lett vagy mi? Nem. Várja. Most meg jó. Ez az utolsó maradt, ez átcsa. De ez hogy van? Ez más olyan van, vagy ugyanúgy van? De ez mi van ez itt? Nem, ez más. De nem ezt húzom. Ah! Az itt fogja? Banya? Ez a másik oka nem volt itt. Át van menve ezzel itt. Te ott lehetne állítani. Ó, szesz! Újság! Szesz! A házi fölök. Ez nem fog ez a csavar itt semmit. Na, akkor mi nem akar menni? Tehát a csavart simán bírna menni. Annyit fog ez a csavar, hogy ezt a vatkot fogja itt körül. Próbáld. Hajjátok? Hajjátok? Akkor akár beakasznám ide? Itt fog? Ezt a Na, mi robba. Bravo, verrem. Próbáld te is, mert nem akar. Ment valamit? Ment. De végsem, hogy én rosszul nyomom itt be most. Valami jobb, ha a fő van izéve. Valami faszon vassak, hogy érted? Itt van valami. Ja, be van szilikonozva, nincs se. Itt rábírok itt, na, semmi. Várja, ne rángasd, mert akkor én nem bírom itt. Rángasztod, akkor fejlek, hogy mellé csapok. Ne rángasd, mondom, hogy rángasd. Jó, akkor nem rángasztam. Most rángassa? Vagy isten, ide! Az ment, ez nem akar menni. Ahogy be van itt szorul a piszoftú. Még egy kicsit kellene. Hát de kell, én mostan visszaütem. Nem így is, akkor jobban. Visszafelé ne, jó na. Majdnem jó is, nem? Havassát le? Első osztály. Az annyi fogod, nem tesz rá semmilyen csavarta. Holna. Ez egy jó tacertaló. Kész, nem is körülött feszügyek most ennyit. Az hogy fogod lenyitni ezt a részét neki? Hát könnyen, azt lenyitom. Hát nyugodt. De oda teszem, akkor... De ha ráesik, akkor meg átverik. Tedd, akkor te oda ne legyessen. Menj. Ennyi volt. Hát ezt jól átállítottam. Ez... Jó volt. Ez gyűrik nagyobb a reményét. Ha. Már nincs is. Szóval még valami csavarnak hely. Nincs itt. Ezúttal elmegyek neki. Na, jobb legyen, vagy? Na, jobban fogjon. Jó, hogy szorítom ide a kívülés. Na, mindig így adódom, mint a fatáig megnézik. Andiamo. Andiamo a fare il cicolo, non ho capito. A sbaglio che non c'è cicolo di qui. No, insomma, non c'è cicolo. Quindi stai a fare il cicolo. Quindi devi fare il cicolo. Ma io ho la cicolo. Io ho la mia fale. Stamma vecchia. Io, ma io, ah, trovo. Io vedo qui a casa. Sì, io. Mi ci sono mezza. Cavolo. Ah, paro questo. Mi chiudo. Ah, sarà tutto. Tutto low. Sì, captato. Ho bevuto acqua d'va. No, no. Non ti lo lascio. Ma ti dice. La mischia c'è troppo. Ah, tu un alito. Ne mi chiedi che va a sciare ma fuga, ma prima un piccino di mentori. Asta e gata cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta cu asta, asta Greu jó, vizet kell beleönti, nem? Az ablakosunknak a vizéje. Nem akarom a sapfőt megtekézni, nem azt mondta neked, hogy majd gyűnnek majd a filózóval csinálni, pedig kell. De, hát az első keresztül lesz a felé. De az útot jelenti. Azt mondta, mondj meg a párnak, hogy majd megjön. Nincs itt a párkon. Nem mondtad, hogy ezt is széttörtem. Mondtam, hogy azért széttörtétek, hogy ezt így volt. Nincs annyi pénzt fizetett a papír nektek, hogy akadott volna egy üdvét baraszpálinkát is. Nem tudom nekem baraszpálinkat, hogy azok... Az nem neked adta volna baraszpál nekem. Azért összel után volna széttörte, aztán az másikat felette. Azt mondja, szétsütte a nap. Szétsütött a nap nála. Hát restelte volna, hát restelt. Oké, tudod, a restelésre sokra mész. Jön a rossz idő. Jó, fújja a szél. Ezt a kukoricát, hogy száradjon. Mára viszitek a mintát, holnap arassák. Ha meg vagy elégedve a taruppolásával? Ha majd meglássuk mindjárt az őt taruppol itten. Ha majd egy részt kezdi. A kucsásnál. Na jó. Majd idejébb a nagy kristálba rögtön megyünk a balerinával meg a préssel. Hova kezd? Várjál, ha megyünk a balerinával meg a préssel, akkor kimél a kocsival? Az ez az. Hoppá, ez jó. Akkor nem bírunk még a balerinával a préssel. Na majd másnak. Fel kell rakni a kocsira a magasítót, meg a nelionnal letakarni, hogy holnap már lesz már aratás. Nem lesz akarni, hanem vagy vész. Fölratni, hogy holnap arat. Az oldalához. Holnap akarsz aratni, lesz aratás, akkor hát fel... Hát én nem tudom, hogy holnap arat, egy barzak. Fel kell hívni. Még elsősorban is meg kell mérni a kukoricát és hájat. A 15-es akkor már lehet aratni. Húzzam a savart. Ferikázott tiszta mester. Ez a csavarja, vissza is rakony. És meg is szép meg a csavarja, pont poszentra. Oké, még csavarja, akkor be azt a izét mondja, hogy is mester. Ne csavarja ő be. Lapotjanám, akkor még kifolyik az új olaj, rossz van becsavarra. Nem az, hogy rossz szó, hanem hogy elkapatod a menetet, vagy elszakítod neki izét, akkor az többet nem szedik. Mi szakítod el? Jobb, hogyha nem piszkál. Így is megvan mányalva. Ja, akkor az jobb, nem érek hozzá. Járontam akkor. Nem tudom, hogy ha bement az útjába, hogy majd... De akkor... Azt lehet kicserélni, azt sehogyan nem lehet. Vagy jó, az... Jaj, az olaj, azt is elég. Mert az rajta van a traktornak az alján. Rögtön látjuk, hogy nyomja az olajat, ha beindítsuk. Ha beindítsuk el. Na, akkor ezek a kulcsok már nem tudják, csak a 24-es oda, ugye? Hát ide majd a 24-es csak. A 32-es már nem kő. 19-es sekül van. Ez sekül. Az amoda van. 27-es oda. 27-es ez. A 19 meg a 22-es az nincs itt. Csavar, tőtél, de reál garatot, tőtél, tőtél, tőtél, tőtél, tiszta mester. Mester úr. Tudja, hogy milyen mester Attila? Ja. Ezt kibírja húzni. Kis mester, az Attila esztet elviszi. Húzzon Attila esztet, húzzon. Megkeresd elő a tiron. Rárakom a pirossat. Megvan a tetejelnek, itt vannak. Ó, rakd rá akkor rá. Így akkor beteszem. Ó, van, nem megyek oda. És hogy rácsavar az így. Ez már ki van találva. És akkor visszanyomlod. Ha ott nézi szét ott a fészerbe, hát gyerünk nézzünk szét már. Nem tudok most. Nem bírja szervezetem a lakatást. Nem hoztál ki a paprikát, azt a vastag, vastagot, azt tudod, azt a pirosat. Tudod, azt a piros vastagot. Ja? Yeah. Jó hús, a hú, azt szeretném beszélni. Csak most is. Én nem szereted? Na, szoktam enni. Minden hát ez. Hogy mondják? Elefánt, fű, paprika? Nem elefánt, más nem neki. Te tudod, mire gondolok? Tudom, az a húsos fajta. Nagy, mint a tenyerem, ilyen nagy, és olyan jó vastag húsa van neki. Olyan nagyra nem lett húsos. Ilyen kicsi kellett csak, így ilyen. Nem vagy, de az is húsos, nem? A húsos az is. Ha nem, locsoltad, bazd meg. Lehet, nem annyira lett akkor. Jó, többet kellett volna, minden nap kellett volna menni. Érted, ez a szomszédod meg egy éjjel-nappal locsolt. Tiszta zöld a kukoricája. Hát ezt mondom, most már nem is lesz sárga. Most már nem bántja ez a hőmérséklet, meg ez a nap már nem bántja. Rekord mennyiségű kukoricája. Kicsit kifolyt az olaj. Jó, hogy nem bent a fészről csinált, és kézzel az állam az olaj, hogy bent. És itt fog egy darabig állni. Fel nem szára tisztára. Nem fog ezt felszárani, ez velem egy... Nem, porral lefúj a szél, porra az tíz, föl is a porra az tíz. És akkor így. Elég egy csúnya borulás van. Ha? Nem, még. Csupi dattu vej. Tiszta rámos lett. Sasszok. Még a sassz. Nem. Befejezted ezt a tanulást az érez összeírásra? Be lehet már. Csak nem tudom, hogy ki sorsolnak, vagy nem sorsolnak ki. Mert a pajára csak 28-at vesznek fel. De akarok, akkor elmentek Maravicára, és akkor írjam ott össze, de nem adnak utazás, az utazás azt oldjam magamtól még. Csak hogy én el is megyek, elmennék, de nem biztos, hogy akarnak feliratkozni, akkor olyan 2-3 nap után menjek vissza. Így van, hogy... Elmész Maravicára, akkor lesz egy hétig. Ha adnának pénzt meg lakás, de arra nem adsz. Úgy van, hogy egy darab 82 dinár, érted? Van ez a 82, meg az, hogy a mi van, hogy... Be van-e regisztrálva ilyen fészen, vagy új házszának kell megjelenni, meg ilyenek vannak a... Te nem bírom megmutatni neked az oktató füzetetet. Tényleg? Megmutatom, mire van beoktatva, vagy látsz egy új fészet, rögtön bökkel regisztrálatlatnod. Lakják vagy, nem egy ilyen fészer. Ilyenekre vannak, de tanít. Mész. Sart. És kapsz érte 85 dinárt. Még a... Azért kapsz egy 85 dinárt, vagy tehát egy új fészer, ami... Hát, hogy ne is nincs regisztrálva. Azért az eléggé kevés pénz. Az állam elfizelt, ami 25 ezeret, mi? Akkor egy nap 100-at a bész, akkor 85 ezeres. A 8500. Na, rossz. 100-szor 85 az... A 85 dinár egyre. 10-re az már 850. A 8500. Nem 85 ezer, amit elegesek mondta. Hát akkor ezre. No? Akkor elmondtad egy kicsikét. Hát a 85 ezeret mondta. Tán nem. Csak annyi, hogy nem akar mindenki iratkozni, majd ott kell majd telefonálgatni, hogy ráér, vagy nem érnek ilyenek. Nem ugye azért a postás, azt várják, ezeken nem várják. Ki az, aki örül majd ott, jönnek, és akkor nézik az ingatlanodat. Ki az a viak, aki örül annak. Ha nem, mutatod meg neki. Na hozzátok ide zavart, amit bele akartak tenni. Pedig aztán megyünk szántani? Persze. Jó. Mit csak ezt a kúcsokat a kérdezőre? No. Hiszem már. Ha nem bírjuk várni, amit is Brigitánk, a tempel idegyű ne tudjuk az alapjuk a francban. Itt így szólva. Na, egyébként, amit engem, azt mondjuk nem is szállott, hogy rakjunk. Benne ülsz, és akkor megy. Nem csökkentek. Ha felvesznek, ha nem, akkor nem. Meg szabad. Fölvesznek fogtást. Hát csak egy hónapra van, ez szas. Ugyan ki az a hülye, aki majd kijön én nekem, hogy rögtön iratkozni akar. Ki tartsa fontos, akkor megmondja, hogy nem az számít, hogyha neked, ha több mint 4 darab anya disznód van, azt be kell jelenteni. Igen. Ja, sőjön meg, hogyha 6 darab krávád van. Tehát azt mondja, hogy 1 darab van, majd a 4-4 az óvó számban, ilyen mennyi már 1-4. Fő, én megy a rossz nyavaj oda. Úgy van, hogy szépen laptopot van, laptopon 3 kilós, és ha töltöm, akkor fogjam a kezembe, a másik kezembe a laptopot. Szóval úgy kézzelhetik, amely én beülök valahol, és akkor úgy. Leteszem. Ez hülyeség szerintem. Meg van, hogy 50 darab baromfin, meg ilyeneket kérdeznek. Meg van-e 20 darab mész családot. Hogy több mint 20 darab van. A legfontosabb az, hogy honnan jön a pénz. Hogy ebben a hónapban mennyi pénzt kereső. Adóbevallást kell írni. Ugyan ki az a hülye, aki megmondja én nekem, hogy mennyi 1000 dinárt keres abban a havonta, mennyi pénzt is fordított magának. Meg hogy gazdaságban vagy, vagy pedig nem vállalkozó valahol, és hogy mennyi havi, mennyi ezret kereste azóta meg. Mint szeptember óta. Én megyek. Nem tetszik valami. Ilyen esmit kérdezgessek meg, és cserébe kapok 85 dinárt. Meg az van, hogyha nem éri el az 50 darabot, nem nincs meg a rendes 50 vagy a 100 darab, hanem nincs meg, akkor van az utcában, akik kapnak, nincs ott lakik senki se, vigaz díj, azt hiszem, hogy 3500 dinár. Ez a vigaz díj. Az nincs meg akkor, hogyha te olyan utcát kapsz, a környéken alig van 3, 10 vagy 20 vagy 30 darab, 30-szor, meg összevisz egy 100 darabot csinálunk, azt kapsz 40 darab házat, mindenki kap 40 házat. És akkor tételezik fel azt, hogy abban a 40 lakása van a 80-an. Ketten biztosan, meg három, és akkor nagyon ezen kijön 30 ezer dinár. Plusz még kasszik 3500-at, tehát ha annak kasszon nincsen senki, akkor nincs semmit, nem kell tenned, de akkor elveszed a másik, nem meg majd ki mennyit. Akkor nem kap semmit se, akkor kapod a vigazit 3500 dinárt. Annyi volt a hónapig keresleted. Mellett, amit összeírt egy 85 dinári darabját. Te még fiatal vagy. Azt mondom, fiatal vagyok, de akkor is, ha mi a felem, akkor szedek 13-at, és akkor ott könyörögtem egy párnak, hogy nyissák ki az ajtót ki. Nem, én tényleg kibúzódra már dolgozni. Nem. Melyek, mert az is írják, az még szarabb van, ami most megy ott. Meg az is írják. Magyarok nem, még szarabb. Ha. Nem. Nem nekem, nem tudok egy helybe állni, amik vannak ott. Nem tudok egy helybe állni. Hát a könyves munkások tovább a talicskádban, azok az nem egy helybe kell állni. Olyan biztos nem megyek, ha dolgozni is kell. Hát de jó, hogy dolgozni kell. Nem akarok én fizikai munkát, abszolút. Azért. Szellemit gondoltam ki. Szellemet dobálni. Szellemet. Vágni. Ilyen ügyesére nem megyek biztos ki. Ilyen üzére, ilyen fatelepre. Hova se nem jó. De kellett volna menni, már réges időben valami politikai párba, és akkor ilyen beülni valami irodába, már réges idő óta. Nem ilyen VMS-ben lenne a szart, nem írva. Gyönge a VMS eléggé. Nem? Nem. Ez van, ez a fizetés. Így van az osztály. 82 dinár. De a postásnak máskor akartam jönni. Ja, talán fölvesznek. Az is egy nagy hülyeség lett folytatva. Hát egy kiolva mindjárt tankul. Hülyeség lett folytatva a hülyeségre. Arrgh. Milyen a fesz? Hát nézd meg, hogy hogy áll. majd lesz, ami lesz. Fizikai szállani. Ez van. Más is van. Mennyi kell? Fizikailag kapsz a legkevesebbet, hogy itt is. Mi romanővel aztán a felékkel kapnál segít, már is meg. Kapnál a támogatást, mert jobban élne is a szalszorta. Kell emelni, dolgozni neki, ami romanő kellene ide a felékének. Nem azt mondom, nem romanővel kellene össze, hogy kapsz segélyt, azt mondta. Én azt mondom, hogy dolgozni kell. Ami roman nőve is akkor úgy kézzel, de jönne be a segély minden hónapba. Hát a vívant is úgy ki. Így a közelébb is kiállni. Segélyek. Kézzel csak el. Fizikai. Meg azért nem is van nagyon nagy izma, az építettem magamat le, hogy azt lássák, hogy gyöngép vagyok. Így a pós is mondja, nem nehézet kemelni, de hogy azt lássák, hogy jó nagy az izma, akkor majd emelgessen, meg lapátoljak. Azért kell leépíteni teljesen a szervezetemet. Majd hülye, már nem vagyok tisztára. Megértem. Mint ahogy volt az aretó, hogy már tolgassa meg. Az Attilát, ezt itt nevelitek otthon, ugye? Mondja, ezt itt nevelitek. Tényleg a mama, meg az Erika, ha? Volt az aretó, meglátom, milyen ízmas mész a fenébe, emelgesse súlyokat. Nem, mindjárt beteszem oda. A hülye nem vagyok agyilag. Akkor mi a fasznak felszembe a főiskolát be? Mi a fenének az egyetemet? Mi a fasznak is írtam mindent be? A fasznak. Akkor mi a fasznak kell tanulni? Ez a felesleges még az általános iskola is ahhoz. Így van. Ezt a saját ezt megállapítottam meg. Nem kell, ugye vagy te, minek kell izomzat? Azt lássák, hogy bízd dolgozni fizikailag. Mindjárt van. Igen, ilyen falusi környezet, bassz. Ja. Add majd le 24 ilyet. Eredj az idével az autó garázsból, tanács és piros tanács, vigyázz az idővel. Azt a kutyának. De úgy menj a kutyának, ne pedig. Pici, nyugszik! Egyedre mész! Pici kell! Na, jobban nem megyek, nem szeret. De mi nem mész a kánál? Nem tudom, miért tálod a picike, nem ér annyit. De kerülj ki, nem ér oda láncem, nem szakítsa, menj járj itt az apol mellett, azt elvisz vele. Hol van a kána? Most mondom, a garázs. Az autó, ahol áll a garázsba, ott van. Garázs, hol a fejlődő? Ott van a garázs. Van egy piros kána. Hol van a piros kána? Már megint átcsak. Mi a fasz? A fasz? Nem talál mindig a garázsba. Hol a piros kána? Hol van a garázsba? Melyik a garázs az? Hol? Hol van? Nem értelek! Nem tudom melyik a garázs, melyik? Ah! Nincs itt autógarázs. Ja, látom. Az élet. Én is úgy gondoltam. Meg a kutyós mérgeset. Csikkanos is mondta, jaj, de sovány vagy. A csikkanos, ezt eleget, ezt mondta, nagyon soványot. A csikpromos, aki volt ott, nagyon izomtalannak talált. Brad egyáltalán nem emelnem a zsákokat. Nem kellett nagyon emelnem a zsákokat, mondom, hogy nehezen bírom, látszik, hogy tartom a soványságot. Ide akarod önteni? Nem, egyszer játszott velem. Egyszer szorakoztatott az aretod, azóta nem. Kicsoda? Aretolba mentem, hogy dobálgassak ilyen vasokat föl, meg a fel. Ki volt ez? Aretol, ilyen rocs vasokat kellett feldobálni. Aretol, ilyen vasokat kellett, még ilyen jó nehez vasokat. Nehéz volt, jócskán. Jó lesz így. Ne kell. Éjfíteni magad. Csuda vagy Attila. Fizikai munkát, asszások, hogy nem jól fizikailag dolgozni, akkor szellemit adnak hamarabb, ahol kell több szellemi. Uh-huh. Asszások, hogy izmos vagy, akarsz fizikailag, ha akarod lapátot fonni, akkor nem lehet hamarabb feljutni. Akkor megmaradsz alsó szinten. Akkor az, aki ott maradt, mint én, azért most nem kap, hogyha az még 40-et kap, 42-t, én meg a minden igaz a postára még kapok 50-et. Akkor nem kell nehezet emelnem abszolút. Abszolút. Nem kell egy helybe állni, nem kell figyelni, nyomni a gombot se ottan. Nem kell. Csak más kell figyelni a pénzzel, amikor vannak ilyen fizetések, mert... Én attól nem értek. Hát, kicsikét. Mi? Hamarabb, aki izomtalan, hamarabb az irodába elhelyezik. Van, kicsit így felinál a keze neki. Van olyan is. De látod, az én kezem milyen izomtalan? Nem látod? Látom, látom. Hogy nem rá fizikailag dolgozni? Ezt így kell. Értelek. Nem, itt nem emelget. Nepálból hoztak ide Újvidék mellé, nem tudom, hogy 300 hektár uborka volt, a Nepálból hoztak az újságszerűen munkásokat, és a dinnye szedés azt nem vállalják, mert a 10 szós a dinnye, azt már nem bírják. Itt van, csak az uborka, azt szedte az újságszerűen. De ők külföldre sem hülyék, mit kell emelni? Akkor is van egy 10 euró, aztán meg a tárják ellát, tehát az italiák nem kapnak. Ja. Ha? Ha mondom, hogy mondtad, hogy az összeírás az egy nagy szar. Ja, meg kell kérdezni, hogy hány disznó van, meg ilyeneket, ha van. A négynél több van, akkor be kell még egyeztetni azt is. Meg hogy hány darab, négy darab, ja. Nem, három darab tehát már be kell jegyeztetni. Négy anyadisznód van, vagy három darab krávád van, tehened. Akkor meg ha 50-nél több baromfit van, vagy 50 van, meg akkor mi is volt, ha máskor is mondtam, hogy 20 méz családot van, ilyen kaptárod. Ilyeneket kell beegyeztetni. Mi a... Hol van a... Hol van a tartó? Nem húztad ki a drótot? Nem, majd. A rongyod is lejátszott. De várjad, a tartó az hol van? Milyen tartó? A tartót az, hol tettétek? Hol adtam nektek? Ott van a... Te az... adtad nekünk ott... Oda tettek. Nem így. Jobb vagy, ha nem osztálság, hogy erős vagy. Mert ha osztálság valamilyen cégbe vagy, milyen jó izmos vagy, milyen jó iroda lapátot fogni, már is már jobban kell dolgozni. Azt kell látniuk, hogy gyenge vagy, nem bírsz megemelni nehéz dolgokat, meg ilyenek. Most azon vagyok mostan azt. Jó vagy. Jó. És minden jó lesz, hogy a postás remélhetőleg tovább maradok, mint egy hónap. Meg ha minden igaz, ha nem mozik, hogy 50-et megadja, akkor jó lesz. Azt várom, 26-án ki kiderül, mennyit fog adni. 26-án kezdek el dolgozni. Jó. Majd kiderül. Na jó. Na. Így, belerakjuk a... Főkő, neked is dob, nem? Főkőnek. Na, mind is be. van? Teli van. Hát egy haptó. De amúgy meg úgy majdnem teli van. De nincs is. Csak a hap. Na jó, van most egy kicsit. Engedsz engedjük. Engedjék amúgy a vissza. Már vedd ki! Az autóba megy. Ja, kettőt is bírunk. Ja, kettőt. Egy ilyen avizagos vagy, jó? Mindegy. Ti most aztán meg vagy tanítva. Minden szépen ezeket az okosságokat. Megtanította az Aretol egy életre. Én nem fogok emelgetni, meg dobálgatni fát föl, meg ilyen. Arra, hogy ilyen nehezeket emeljek föl, meg a fenét. Indítsd meg. Mert a legelső meg. Legelső kacsásra, ha izmos vagy, nem is kell a privátot menni, mert a privát azt mondja, hogy minél jobban megbírom dolgoztam. Tanítszál meg mindent, amit akar, hogy mindent dolgozzal. Egész napokat. Azóta csak állami cégeknek adtam be a jelentkezésemet. Na, vedd ki azt a felit. Állami cég. Privát szó sem nem jöhet. Főleg nem, itt a paján van, meg ilyen falukba. Semmilyen privát cég. Mert a privát az minél fogom. A privát arra megy, hogy minél jobban megdolgoztasson fizikailag. Minél gyorsabban, egész nap 10-12 óra osszák azt. Állami cég. Így ugrál, te fejsz. Állami cég. A posta az állami, nem? Ugye, hogy állami? Minden lenne állami? Az állami. Nem, a sima posta. Azt mondom. A tűzoltóság is állami. Hát a kállákat, amit el kell vinni igényben. Segítsetek, hogy fölteni ezeket. Hát, csak állami. Hiába, a privátnál vagy, az inetteleképpen dolgoztat. Valaki ilyen kisebb privátokkal mentem volna, ami az iskolánk a szponzorai. Tudod, mi van ottan? Három műszak, ott állsz nyugodtan is dolgozza, három óra osztán át. Micsoda? Három műszak. 9 óra osztályig tart egy műszak, úgy van be. Ami az iskolak ilyen szponzor cégei. 3x8, akkor rosszul. Azért mondom, hogy már 9, az már mások. 3x8, 3 műszak. A posta az meg jó. Úgy van, hogy 7-i van 3-ig. Az jó. Nem jó? Ha felvesznek. Ja. Mind a naptát is. Jó, viszem azokat is. Azért mondom, hogy tetszik a posta, és meg lehet próbálni, milyen lesz. Jó, összejön, akkor jó járok. Pici, viselkedjél jó. Pici, légy szíves, jó legyél, pici. Az élet. Ha? Jó. micsoda? Cioè, gyere hátrébb! Hátra! Jobban. Erre megy. Erre sem. Össze kell tekerni. Állj össze. Nem. Nem akar. Most rá akarja. Kevesen visszatelik. Nyomd, Viki, húzd ki már! Nem látom a idét. Nem jó, köszítem. Nem jó, köszítem, és csak kapcsolok, hogy mozdítani. Vedd már ki! Hát akkor kétben olyan jó. Oh,